Бабуля, бачу твою хустину, притятую до журботных вачей. Ці не мяне ты, як з напаміну, дагэтуль клічаш сібірскіх начэй? Ці не мяне ты, як з напаміну, дагэтуль клічаш сібірскіх начэй? А тое вар'яцтва святое, як адштурхнула дачку ад сябе, не ты рабіла яе сіратою, самотай вітацца цяжка журбе. Бабуля, бачу твою хустіну, прыцятую да журботных вачэй. Ці не мяне ты, як з напаміну, дагэтуль клічаш сібірскіх начэй? Ці не мяне ты, як з напаміну, дагэтуль клічаш сібірскіх начэй? Дагэтуль чую твой крык адчаю, што чу ад маці пасля. І плакала мама начамі, баючыся, што можа данесці зямля. Бабуля, бачу твою хустіну, прыцятую да журботных вачэй. Ці не мяне ты, як з напаміну, дагэтуль клічаш сібірскіх начэй? Ці не мяне ты, як з напаміну, дагэтуль клічаш сібірскіх начэй? Бабуля, тваімі слязамі плакала мама, дагэтуль яны сцюдзёныя, як рэкі Сібіры, а дома сагрэлі іх сны даўніны. Бабуля, бачу твою хустіну, прыцятую да журботных вачэй. Ці не мяне ты, як з напаміну, дагэтуль клічаш сібірскіх начэй? Ці не мяне ты, як з напаміну, дагэтуль клічаш сібірскіх начэй?